الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن إدريس كان صديقا نبيا تقيا زكيا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سورہ مریم سولہویں پارے کی ایک آیت کریمہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد تلاوت کیا ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ ایک نبی حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے پوتے کے لڑکے ہیں۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے حضرت شیث علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے نبوت عطا کی تھی، پھر ان کے بیٹے انوش علیہ السلام کو اللہ نے نبوت عطا کی تھی، پھر انوش کے بیٹے قینان علیہ السلام کو اللہ نے نبوت عطا کی تھی، اور قینان کے بیٹے ہیں حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی پیغمبری کا ذکر قرآن مجید میں سورہ مریم میں بھی ہے اور مقام پہ بھی ہے، اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانوں میں بھی حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر ہے۔ فرمایا اللہ رب العزت نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے وذکر فی الکتاب ادریس انہو کان صدیقا نبیا، آپ اپنی کتاب میں ادریس علیہ السلام کا ذکر کریں، یہ بھی ہمارے سچے برگزیدہ نبی تھے۔ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے ان کو بڑا اونچا مقام عطا کیا تھا۔ ایک دوسرے مقام پہ فرمایا وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ، اسماعیل علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، ذی الکفل علیہ السلام سارے اللہ کے برگزیدہ بندوں میں سے ہیں۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم یہ ہے، آپ نے فرمایا کہ ادریس علیہ السلام اللہ کے سچے نبی، بزرگ، پرہیزگار اور ذہین پیغمبر تھے، زکیہ۔ بہت سارے صحیفے حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر نازل ہوئے ہیں، جن میں توحید کی بات، رسالت کی بات، لوگوں کو نیکی کی طرف دعوت دینے کی بات اور گناہوں سے روکنے کی ہدایات ان صحیفوں میں تھیں، اور بہت ساری دنیاوی ضروریات کے موجد بھی پیغمبروں میں حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. انسانی جو ضروریات ہیں زندگی گزارنے کے ساتھ متعلق ہیں، ان ضروریات میں بہت ساری ضروریات کے موجد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو وہ ہنر عطا کیے گئے تھے، اور انہوں نے پھر لوگوں کو وہ علوم اور ہنر سکھائے، جس میں قلم کے ساتھ سیکھنا سکھانا یہ حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام سے شروع ہوا ہے. اور اسلحہ بنانا جہاد کے لیے یہ کام بھی حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھایا، اور کپڑے بنانا اور ان کی سلائی کرنا یہ بھی حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام سے شروع ہوا ہے. باقاعدہ سوئی بھی انہوں نے ایجاد کی ہے، اور پھر وضاکتہ کے مطابق کرتا وغیرہ کے موجد بھی حضرت ادریس علیہ السلام ہیں. علم ریاضی، حساب و کتاب، دن ایام سال یہ بھی حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھائے ہیں. علم فلکیات، علم بروج آسمانی، علم حیات، علم نجوم اور علم رمل لکیروں والا علم یہ بھی حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کیا گیا تھا. ایک مرتبہ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ حضرت کچھ لوگ یہ لکیروں سے شناخت کرتے ہیں یا لکیریں لگا کر کچھ بتاتے ہیں، اس کی بھی کوئی حقیقت ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ یہ ایک نبی کو اللہ نے علم عطا کیا تھا، اور پھر اللہ نے وہ واپس لے لیا، اٹھا لیا ہے یہ علم، لیکن یہ لوگ اندازے کے ساتھ یہ لکیریں لگاتے رہتے ہیں، تو اتفاق سے اس نبی کے علم کے مطابق کبھی لکیریں لگ بھی جاتی ہیں، تو بات کبھی کچھ ہو بھی جاتی ہے، تو لوگ پھر انہی پر اعتماد کر لیتے ہیں، اب اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، وہ علم اٹھا لیا گیا ہے. اس میں شک نہیں ہے کہ ان لکیروں میں کچھ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ ہر کسی کی مختلف ہیں، لیکن اس میں بھی شک نہیں ہے کہ ان کا علم حقیقی کسی کے پاس نہیں ہے کہ آدمی ان توہمات کے پیچھے پھرتا رہے، بس ہر صبح اٹھے اللہ سے خیر کا سوال کرے، شر سے پناہ مانگے، بس اسی میں ہی خیر ہے. دعا ایسی چیز ہے کہ تقدیر کو بدل دیتی ہے، والدین کی فرما برداری تقدیر کو بدلتی ہے، اور انسان کی اپنی دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے. صدقہ تقدیر کو بدلتا ہے، جو تقدیر معلق ہے، تقدیر مبرم کو نہیں. بہرحال حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام ان دنیاوی انسانی ضروریات کے موجد ہیں، اور اللہ کے بڑے نیک مخصوص قسم کے نیکی بجا لانے والے اللہ کے نبی ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ادریس علیہ السلام نے اپنی زندگی کے دنوں کو دو حصوں پہ تقسیم کیا ہوا تھا، ہر ہفتے میں تین دن لوگوں کو واعظ و نصیحت کرنے کے، علوم سکھانے کے، تعلیم دینے کے مقرر کیے ہوئے تھے، اور ہر ہفتے کے آخری چار دن یہ خالص اللہ کی حمد و ثنا، عبادت، گریہ و زاری، توبہ و استغفار، روزے میں، عبادت میں، تہجد میں، نماز میں، نفل میں، ذکر و اذکار میں گزارتے تھے. پھر اگلے ہفتے کے 3 دن لوگوں کو واعظ و نصیحت کرنے میں گزارتے، پھر اگلے 4 دن، پھر اسی طریقے سے. حالانکہ واعظ و نصیحت کے جو دن ہیں وہ بھی تو عبادت ہے، لیکن پھر 4 دن مخصوص اور عبادت کے لیے کر لیتے تھے. جو اللہ کا دوستو جتنا نیک بندہ ہوتا ہے نا، وہ اتنا اللہ کا مقرب ہوتا ہے. وہ مقرب عبادت سے ہوتا ہے، ریاضت سے ہوتا ہے، توبہ استغفار سے ہوتا ہے، نیکی بجا لانے سے وہ اللہ کا مقرب بندہ ہوتا ہے. سورہ الم نشرح میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا اللہ رب العزت نے، وَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ. وَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، اے نبی جب آپ لوگوں کو سمجھانے سے فارغ ہوں تو پھر ہماری عبادت میں لگ جائیں. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ، خوب اللہ کی طرف متوجہ ہوں. اسی واعظ، اسی عالم، اسی معلم کی بات میں اثر ہوگا کہ جس کی خلوت میں عبادت ہو، وہ خالص اللہ کے لیے ہے نا، اس عالم کی واعظ و نصیحت، معلم، مبلغ کی بات میں اثر نہیں ہوگا کہ جس کی تنہائی کی زندگی عبادت سے خالی ہے. تو انبیاء کو یہ خطاب ہے کہ جب آپ تبلیغ سے فارغ ہو جائیں تو پھر خالص ہمارے لیے ہو جائیں، حالانکہ وہ بھی تو خالص ہمارے لیے ہے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، وہ بھی اللہ کے حکم کی اتباع ہے. معلوم ہوا سجدے میں، نماز میں، ذکر و اذکار میں، تنہائی میں کوئی خصوصی مقام ہے اور اس طرف توجہ ضروری ہے. تو حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنے آخری دن یا ہر ہفتے کے 4 دن یہ اللہ کے لیے مخصوص کیے ہوئے تھے. اس میں دوستو بڑی بات ہے، یہ جتنے محدثین گزرے ہیں، فقہا، اولیاء، صوفیاء گزرے ہیں، ان کی زندگی کو پڑھا جائے تو عجیب لوگ گزرے ہیں یہ، کہ پہلے کتابیں لکھنے میں، لکھانے میں، پڑھنے میں، پڑھانے میں، واعظ و نصیحت میں لگے رہے، حتیٰ کہ بعض علماء تو ایسے گزرے ہیں کہ انہوں نے شادی تک نہیں کی ہے کہ اس میں وقت خرچ ہوگا، ادھر مصروفیت ہو جائے گی، ادھر بچوں کو سنبھالنا ہے، تو وہی کام عبادت میں، ذکر و اذکار میں گزارتے ہیں. اس پر مستقل ایک کتاب ہے، العلماء العزاب ترجیح العلم علی الازدواج. وہ علماء ریاضت والے کہ جنہوں نے علم کے ساتھ مصروف رہنے کو ترجیح دی ہے شادی کی زندگی کے مقابلے میں، کہ اس میں نہیں. امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ بہتر کہتے ہیں کہ جو شخص شادی نہیں کرتا اس لیے کہ علم میں مصروف رہتا ہے تو اچھی بات ہے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا مسئلہ یہ کہ نہیں، شادی کرنا سنت ہے، پیغمبرانہ اس میں رہ کر جو عبادت ہے اس میں مقام زیادہ ہے. مطلب یہ ہے کہ اتنے بڑے بڑے لوگ جو گزرے ہیں، ان کی زندگیاں عجیب گزری ہیں کہ پہلی زندگی بھی پڑھنے پڑھانے میں، عبادت میں گزری، تو آخری زندگی پھر بالکل یکسو ہو کر بیٹھ گئے کہ یہ خالص اللہ کے لیے کرنی ہے. اس میں امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ بھی ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ بھی، اور دیگر، حتیٰ کہ شیخ سعدی رحمہ اللہ تعالیٰ بھی کہ آخری 30 سال، حالانکہ وہ بھی خالص اللہ کے لیے ہیں جو پہلے دن ہیں. تو فرمایا کہ جب نبی کو یہ خطاب ہے، وَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ، کہ جب تبلیغ کے کام سے فارغ ہو جائیں تو خالص اللہ کے لیے بیٹھ جائیں، دوستو اس میں بہت مقام ہے. جو چند گھڑیاں انسان کو نصیب ہو جائیں نا تنہائی میں بیٹھنے کی، اور اس میں خالص لا الہ الا اللہ حمد و ثنا میں مصروف رہنے کی، یہ بہت قیمتی ہیں. اور سب سے قیمتی گھڑی کون سا وقت ہے؟ یہ تہجد کا وقت ہے. حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا کہ آخری وقت میں، اس کو تھوڑا دور رکھ لیں، آخری وقت میں رات کے آخری حصے میں نیند بھی گہری ہوتی ہے اور بستر بھی نرم گرم ہو، خصوصاً شہری لوگوں کا تو زیادہ ہی نرم گرم ہوتا ہے. تھوڑا سا آہستہ کرو، یہ کیا وجہ ہے؟ اس وقت جو بستر سے جدا ہو کر اللہ اور اللہ کے رسول کو یاد کرنے لگ جاتا ہے تو یہ شخص بہت قیمتی ہے، بہت کچھ مقام حاصل کر جاتا ہے. تو حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کر رہا ہوں کہ پہلے تین دنوں میں لوگوں کو سمجھانا سکھانا ہے اور آخری چار دنوں میں خالص اللہ کے لیے ہو جانا ہے. اور اللہ کو حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بات بہت پسند آئی اور اپنے مخصوص نورانی جماعت کے سامنے اس کا ذکر کیا اللہ رب العزت نے کہ پوری دنیا کی جو نیکیاں اوپر آسمانوں کی طرف آتی ہیں ان میں سب سے زیادہ نیکیاں حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کی ہوتی ہیں، جبکہ اس وقت دنیا لاکھوں میں ہو چکی تھی. ادریس علیہ السلام کے دور میں دنیا لاکھوں میں ہو چکی تھی، تو ساری دنیا کی عبادتیں، ذکر و اذکار، تلاوت، تقویٰ، پرہیزگاری، وہ جتنی نیکیاں ہیں سب کی، ان میں سب سے زیادہ نیکیاں حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کی ہیں. ہمیں یہ بہت پسند ہے. فرشتوں کو دوستی لگانے کا خیال آیا کہ اس پیغمبر کے ساتھ تو دوستی ہونی چاہیے جن کی نیکیاں حضرت ادریس علیہ السلام کی نیکیاں تمام انسانوں سے زیادہ ہیں. یہ بات فرشتوں نے حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام سے کر بھی دی کہ آپ کا یوں ذکر ہوا، تعریف ہوئی، اللہ رب العزت نے یہ خوبی آپ کی بیان فرمائی ہے. ایک یہ بات ہے. ایک اور بات جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ دن کو جب گرمیوں میں دھوپ سخت ہوئی تو حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام نے سورج کے بارے میں اللہ رب العزت سے دعا کی کہ یا اللہ، جس دن 500 سال کی، جس دن کی طوالت ہوگی، لمبائی ہوگی، اس گرمی کا کیا ہوگا؟ یہ تو 10-12 گھنٹوں کا سورج ہے اور اس کی تپش ہے اور یہ ہو رہی، جو جس دن میں اتنا لمبا وہ دن ہوگا کہ حدیث میں آتا ہے 500 سال کا ایک دن، بعض میں اس سے زیادہ کے الفاظ ہیں، یعنی قیامت کا دن، تو اس دن کی گرمی کا کیا حال ہوگا؟ یا اللہ، وہ آپ کے فیصلے ہیں، اس دن کی گرمی کو تو لوگ کم کر سکتے ہیں اپنے اعمال اچھے کر کے، تو آخرت میں پتہ نہیں چلے گا ان لوگوں کو جن کا ایمان اونچا ہے، جن کے اعمال اونچے ہیں، جن کا تقویٰ پرہیزگاری اونچی ہے، ان کو آخرت کی گرمی کا اندازہ نہیں ہوگا. انہیں ہوگا کہ جن کے اعمال نامے سیاہ ہیں. تو یا رب، یہ دنیا کی گرمی، اس دنیا کے سورج کی جو تپش ہے، اس میں کمی کر دے. یہ دعا کی حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام، اور اللہ رب العزت نے دعا قبول کر لی. دوسرے دن سورج کے فرشتے کو اللہ نے یہ حکم دیا کہ اس کی گرمی کم کر دینی ہے. اس نے حکم کے مطابق کم کر دی. تو پھر عرض کیا کہ اللہ، یہ ایسا کیوں ہو گیا ہے؟ ہمیشہ اسی طرح ہو رہا ہے، سورج کی گرمی میں کمی کیسے آپ نے کرا دی ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہمارے ایک نیک بندے کی دعا ہوئی اور ہم نے وہ دعا قبول کر لی ہے، اور وہ بندہ حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام ہے. یہ دعا قبول ہو گئی، اب گرمی کم ہوگی. یہ دو مخصوص کارنامے حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کے آسمانوں کے اوپر اللہ نے نورانی مخلوق کے سامنے ذکر کیے. اس سے فرشتوں کے ساتھ دوستی شروع ہوئی، فرشتوں میں شوق آیا کہ اس بندے کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے۔ یاد رکھو دوستو، فرشتے صرف انبیاء کے ساتھ دوستی نہیں رکھتے، اور نیک لوگوں کے ساتھ بھی دوستی فرشتے رکھتے ہیں۔ اس کوالٹی میں تو کوئی ہو نا۔ وہ صحابی رسول جو 30 سال مریض رہے، 30 سال مدینہ طیبہ میں، فرشتے آ کر ان کو صبر و استقلال کا سلام دیتے تھے، کبھی انہوں نے گلہ شکوہ نہیں کیا اپنی بیماری پر۔ فرشتے آ کر ملتے تھے، اس سے دوستی لگاتے تھے کہ اتنے بڑے صابر ہیں یہ شخص کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام والا وصف انہوں نے لے لیا۔ اور اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ بھی فرشتوں کی دوستی ہوتی ہے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ فرشتے نازل ہوتے ہیں، نیک لوگوں کو یہ بشارت سناتے ہیں کہ دنیا تمہاری دوست رہتی ہے یا نہیں رہتی۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ میں تمہارا دوست ہوں، ہم تمہارے ساتھ رہیں گے۔ اللہ کے نیک بندوں کے پاس بھی فرشتے آتے ہیں، تو فرشتوں نے دوستی لگانا شروع کی حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، اور دوستی ہو گئی۔ اس میں سورج والا فرشتہ بھی سب سے اول اور دیگر فرشتے بھی۔ حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ بات پتہ چلی کہ میری نیکیاں ساری مخلوق سے زیادہ ہوتی ہیں، تو اس فرشتے سے بات کی کہ میرا یہ دل چاہتا ہے کہ میری عمر زیادہ ہو تو میری نیکیاں پھر زیادہ ہوں گی، جب ہر روز مجھے نیکی کی یہ توفیق ہو رہی ہے اور لوگوں کی نیکیوں سے بڑھ رہا ہوں۔ اس نیت سے عمر میں برکت کا سوال کرنا کہ اللہ سے تو عافیت ایمان والی عمر دراز نصیب فرمائے، تو یہ قیمتی عمر ہے کہ اس میں عبادت زیادہ ہو رہی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ جب روح جان سے نکل جائے گی تو پھر اس کے بعد تو نیکیوں والا اعمال نامہ نظام ختم ہو جائے گا۔ یہ نیکیاں تو زندگی کے ساتھ ہی ہو سکتی ہیں نا، تو جس کی زندگی لمبی ہے، صحت والی ہے، عبادت والی ہے، ایمان والی ہے، یہ مبارک زندگی ہے، اور ایسی زندگی میں اللہ سے عمر درازگی اور برکت مانگنا کوئی پیغمبرانہ سنت ہے۔ لیکن جانا تو ہے، پھر بھی ایک دن جانا ہوگا، اس سے مفر نہیں ہے، کوئی نہیں بچ سکتا، نہ کوئی بچا ہے۔ قیمتی وہی ہے جس نے اپنے آخرت کی زندگی کو درست کیا ہوا ہے۔ پھر اس فرشتے کی مدد سے، دوستی سے، ملک الموت کے ساتھ بھی دوستی ہو گئی حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور انہیں یہ کہا کہ آپ روح قبض کرو اور پھر واپس لاؤ، میرے سے دوستی جو ہو گئی۔ انہوں نے اجازت چاہی، اجازت مل گئی، اور روح تھوڑی دیر کے لیے نکال کر پھر دوبارہ ڈال دیا۔ فرشتے نے پوچھا کہ آپ یہ کیوں اس طرح سوال کرتے ہیں؟ کہا دیکھنا چاہتا تھا کہ حالت نظر کی مشکلات کتنی ہیں، انسان برداشت کر سکتا ہے، اور اس کے لیے کیا تیاری کرنی چاہیے، میں یہ کوشش کر رہا تھا۔ پھر سورج والے فرشتے سے ایک دن کہا کہ اجازت تو لو، سیر کراؤ دنیا کا، سورج کہاں سے نکلتا ہے، کیسے نکلتا ہے، کیسے جنت ہے، کیسے آسمان ہے، اجازت چاہو اور مجھے سیر کراؤ۔ انہوں نے اجازت دی، اور اجازت مل گئی، یہ اپنے پروں میں لے کر چلے گئے، جنت سے باہر نہیں نکلتے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کیوں ادریس باہر کیوں نہیں نکلتے ہو جنت سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں باتوں پہ استشهاد پیش کیا کہ انہوں نے اس وقت یوں فرمایا، ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے یہ اٹل فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ہر نفس پر موت آئے گی، وہ ذائقہ چکھے گا، تو میں چکھ چکا ہوں۔ اور دوسرا فیصلہ سورہ مریم میں ہے کہ ہر کوئی جہنم میں سے اس کا گزر ہوگا، وہ میرا بھی ہو چکا ہے۔ اور تیسرا فیصلہ یہ ہے کہ جب جنت میں ہم داخل کر دیں گے جنتیوں کو، تو اس سے نکالیں گے نہیں۔ تو مجھے جنت میں داخل کر دیا گیا ہے، ہم نکالتے کیوں ہیں؟ پہلی آیت جناب نے تلاوت فرمائی، فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جی کو موت کا ذائقہ چکھنا ہوگا، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ زُخْزِخَ عَنِ النَّارِ فَقَدْ فَازَ، ہر کسی کا عمل پورا پورا اسے دیا جائے گا، اور جسے جہنم کی برات کی خوشخبری سنا دی گئی وہ کامیاب ہو گیا. اور سورہ مریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِن مِّنكُم إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، وَإِن مِّنكُم إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، ہر کسی کو جہنم سے گزرنا ہوگا، اس میں کوئی تاویل نہیں، کوئی ترمیم نہیں. کان علی ربک حتما مقضیا، یہ آپ کے رب کا اٹل فیصلہ ہے اور میں جہنم سے گزر چکا ہوں. اور سورہ حجر 14 پارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا لا یمسہم فیہا نصب وما هم منها بمخرجين، آل جنت کو جب جنت الاٹ کر دی جائے گی، جنت میں پہنچا دیا جائے گا، لا يمسهم فيها نصب، یہ جنت ایسی خوشگوار جگہ ہے کہ کبھی تھکاوٹ نہیں ہوگی. وما هم منها بمخرجين، اور جنتیوں کو کبھی جنت سے نکالا نہیں جائے گا. یہ ادریس علیہ السلام نے بات کر دی. یہی وجہ ہے، ایک حدیث میں جناب کا فرمان ہے کہ 4 پیغمبر وہ اب تک زندہ ہیں، 2 آسمانوں پر اور 2 زمینوں پر. زمین پر حضرت الیاس اور حضرت خضر علیہ السلام یہ زندہ ہیں، اور آسمانوں پر حضرت عیسیٰ اور حضرت ادریس علیہ السلام زندہ ہیں. اور حضرت ادریس علیہ السلام یوں پہنچے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کے سفر میں جو بات ہے کہ میری ملاقات ادریس علیہ السلام سے 4th آسمان کے اوپر ہوئی ہے اور دعا سلام ہوئی. حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنی انگوٹھی کے نگینے کے اوپر ایک جملہ لکھوایا ہوا تھا، اور وہ جملہ یہ تھا الصبر مع الایمان یورث الظفر، صبر ایمان کے ساتھ کامیابی عطا کرتا ہے، بہت اونچی کامیابی عطا کرتا ہے صبر ایمان کے ساتھ ہو. اور صبر جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الصبر عند صدمۃ الاولی، صبر دن گزرنے کے بعد تو خود ہی ہو جاتا ہے، دن گزرنے کے بعد تو صبر خود ہی ہو جاتا ہے. صبر جیسے ہی صدمے کی خبر پہنچے فوراً صبر کرنے والا ہو تب اس کو انعام ملتا ہے. ایک خاتون اپنے کسی شہید، صحابیہ خاتون اپنے کسی شہید عزیز کے اوپر رو رہی تھی، کوئی بات بھی، جملہ بھی دکھ کا کہہ رہی تھی اونچی آواز کے ساتھ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا اور آپ نے فرمایا کہ صبر کرو، اللہ انعام عطا کرے گا. وہ تو شہید ہونے والا واپس نہیں آئے گا، جو فوت ہو گیا وہ واپس نہیں آئے گا. تو اس عورت نے کہا کہ اسے کیا پتا جس کا کوئی نہ مرا ہو، جس کا مرا ہے اسے پتا ہے غم کا. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں تھا، ایسا ایک جملہ کہہ دیا. بعد میں کسی صحابی نے اس خاتون کو بتایا کہ آپ کو نہیں پتا یہ جملہ اور یہ ہدایت جو صبر کی بات کی آپ کے ساتھ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تو پریشان ہو گئی اور دوڑی، کہا کہ حضرت میں آپ کے اس حکم کے اوپر پوری طرح عمل کرتی ہوں، میں صبر کرتی ہوں، اب کچھ بھی نہیں کہوں گی۔ تو آپ نے اس وقت یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر اس وقت گویا کہ انعام دیتا ہے، کامیابی دیتا ہے جب جیسے صدمے کی خبر پہنچے، اور یہ بہت اونچی بات ہے۔ تو الصبر مع الایمان یورث الظفر، صبر مع الایمان، ایمان تو شرط ہے نا عمل کے ساتھ۔ کسی شخص کا کوئی عزیز فوت ہوتا ہے اور بہت دکھ ہوتا ہے اور اس پر وہ صبر کرتا ہے تو بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا انعام ہے۔ ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس سے اس کی کوئی محبوب چیز اللہ نے لے لی، اولاد لے لی، بیوی لی، والدین میں کوئی فوت ہو گیا، کوئی اور رشتہ دار یا کوئی اور محبوب چیز اللہ نے لے لی، اور یہ ایمان والا شخص اس پر صبر کر رہا ہے، تو بہت بڑا انعام اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، مقرر کیا ہے انعام صبر والے۔ فرمایا الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم و رحمہ و اولئک ہم المہتدون۔ یہ ایمان والے لوگ، الذین اذا اصابتهم مصیبہ، ان پہ کوئی مصیبت جب آ جائے، ہاں کوئی اپنا محبوب بیٹا جدا ہو جائے یا محترم والد جدا ہو جائے یا کوئی مکرم عزیز جدا ہو جائے یا کوئی اور دنیاوی چیز اس سے جدا ہو گئی، گم ہو گئی، اور یہ اللہ کی طرف اپنے معاملے کو حوالے کر رہا ہے کہ کوئی یہ دکھ نہیں دے سکتا مگر اللہ کے امر سے یہ ہوتا ہے۔ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جب کوئی مصیبت آ جائے، خواہ موت کی شکل کی یا کوئی اور، یہ فوراً اپنے منہ سے یہ جملہ ادا کرتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب اللہ ہی کے ہیں، اللہ کی طرف ہی جانے والے ہیں، بس وہ چیز ہم سے پہلے اللہ کی طرف پہنچ گئی اور امن قریب پہنچنے والے ہیں۔ جب یہ جملہ اس ایمان والے نے صبر کے ساتھ کہہ دیا تو ادھر اعلان ہو گیا، اولئک علیہم صلوات من ربہم و رحمان، جس نے مصیبت آنے پہ صبر کیا اس پہ درود و سلام ہوگا، اولئک علیہم صلوات، اس صبر کرنے والے پہ سلامتی ہوگی، رحمت ہوگی، درود و سلام ہوگا، اولئک ہم المہتدون، اور یہ ہدایت والوں میں سے ہے۔ تو انگوٹھی کے اوپر یہ جملہ لکھوایا ہوا تھا، الصبر مع الایمان یورث الظفر۔ دیکھو صلاۃ و سلام، یہ قیمتی جملے یہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ خاص ہیں، لیکن جب صبر کیا تو قرآن کہہ رہا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم و رحمہ، صلوات درود و سلام کے معنی میں ہے، اس پر رحمت کی بارشیں برستی رہیں گی، یہ جو صبر والا بندہ ہے۔ اور صبر میں فائدہ ہے، دیکھو جو چیز گم ہو گئی، حدیث میں تو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا، کانٹا چبا اور نکال لیا، صبر کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑا، اس پر بھی مومن کو اجر ملے گا۔ تو اب وہ کانٹا تو چبھ گیا، اب کیا ہو سکتا ہے؟ جب اس پہ حدیث کے مطابق، شریعت کے مطابق عمل کرے گا تو اس پہ ثواب اس کا ہوگا۔ یہی کوئی فوتگی کی بات ہے، اس پہ جب صبر کرے تو اللہ کی طرف سے انعام پائے گا۔ تو حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لباس کے اوپر ایک جملہ لکھایا ہوا تھا، لکھا ہوا تھا، اور وہ جملہ یہ تھا، الاعیاد فی حفظ الفروض، انسان کی عید فرائض کے بجا لانے میں ہے۔ انسان کی خوشی. الشریعت فی تمام الدین و تمام الدین کمال المروہ. شریعت نام ہے پورے دیندار ہو جانا، پوری شریعت پر عمل کرنا، اور پوری شریعت جب عمل کرنے والا ہوگا تو یہی کمال انسانیت ہے، یہی مقصد انسانیت ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اور جب جنازہ پڑھاتے تو جنازے کے وقت ایک جملہ ارشاد فرمایا کرتے تھے حضرت ادریس علیہ السلام، فرماتے تھے من نظر بنفسی وشفاعت عند ربه اعمال الصالحہ. جس نے اپنے آپ کو سمجھ لیا میں کیا ہوں، کیوں آیا ہوں، میری ذمہ داری کیا ہے، اور اعمال صالحہ بجا لاتا رہا، یہی اس کے لیے اعمال صالحہ قیامت کے دن سفارشی بنیں گے. سورہ ملک کی تلاوت کر رہا ہے، میدان حشر میں سورہ ملک کھڑی ہو جائے گی. دوستو حدیث میں سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، یہ سورہ ملک پڑھنے والے کے لیے جھگڑا کرتی رہے گی اللہ تعالی سے، اور اس وقت تک اس کا مکالمہ جاری رہے گا جب تک کہ یہ پڑھنے والے کو عذاب سے چھڑا نہیں لے گی. من نظر بنفسی، جس نے اپنے آپ کو سمجھ لیا میں کیا ہوں، ایک نطفہ ناپاک سے پیدا ہوا ہوں، میری غذا کیا ہے، ایک مکھی کی الٹی ہے سب سے اونچی غذا شہد کی، میری عمدہ خوشبو کیا ہے، ہرن کے نافے کی میل سب سے اونچی خوشبو ہے، وہ عمدہ لباس کیا ہے، ریشم کے کیڑے کا فضلہ ہے. جس نے اپنی حقیقت کو سمجھ لیا، اپنے اعمال اور اپنے ایمان کو درست بنانے لگ گیا، شفاعت عند ربه اعماله الصالحہ، اس کی نیکیاں اعمال صالحہ اس کے اللہ کے ہاں سفارش کرنے والے بن جائیں گے. اور یہی دوست اچھے ہیں. میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں دوستو کہ وہ دوست اچھا ہے نا جو ساتھ ہو ہمیشہ. حدیث میں آتا ہے مرنے والے کے ساتھ اس کا مال بھی تھوڑا سا جاتا ہے، اہل و عیال بھی جاتی ہے، اور اس کے ایمان اور اعمال بھی جاتے ہیں، رشتہ دار بھی واپس، مال بھی واپس، وہ چربائی چادر بھی واپس، فالتو چادر بھی کوئی نہیں ڈالتا، چادر بھی واپس، وہ چربائی، وہ مال بھی واپس، اہل و عیال بھی واپس. جو ساتھ اس کے گیا ہے وہ ایمان اور عمل صالح، اور یہی آخرت میں اس کے لیے سفارش کریں گے. تو دوستو حضرت ادریس علیہ السلام کی بات کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے ان کو اونچا مقام عطا کیا ہے عبادت سے، ریاضت سے، مجاہدے سے. فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالی کی نعمتیں انسان گن نہیں سکتا، شکر بجا لانا تو دور کی بات ہے. کہ اگر کوئی اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہے وہ گن نہیں سکتا ہے، اتنی نعمتیں ہیں. شکر بجا لانا تو دور کی بات ہے. سورہ کہف کے آخری آیت میں قرآن مجید نے فرمایا قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا. اے نبی آپ فرما دیجئے کہ اللہ کی نعمتیں لکھنا چاہتے ہو، سارے سمندر سیاہی بن جائیں، سارے درخت قلم بن جائیں، ساری دنیا لکھنے والی بن جائے، اور پھر ڈبل ہو جائے، اس سے ڈبل ہو جائے، پھر یہ سارے سمندر جو ہیں اس سے بھی ڈبل ہو جائیں، قلم بھی ڈبل ہو جائیں، لکھنے والے بھی ڈبل ہو جائیں. لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی، یہ سیاہی ختم ہو جائے گی، یہ قلم گھس گھس کے ختم ہو جائیں گے، اللہ کی نعمتیں نہیں شمار ہوں گی، نہ لکھی جا سکیں گی. ولو جئنا بمثلہ مددا. تو پھر آگے فرمایا کہ دیکھو اللہ کا انعام کیسا ہے، کہ جو انعام اللہ کا انسان کے اوپر ہے اس پر شکر واجب ہے. ہر نعمت جو انسان استعمال کر رہا ہے، ہر نعمت پر شکر واجب ہے. اور اللہ نے کیا فرمایا کہ آپ میری نعمتوں پر شکر بجا لاؤ گے، میں نعمتوں میں اضافہ کروں گا. یعنی شکر اللہ اضافہ نہ بھی کرے نعمت میں تو ہر نعمت پر شکر تو بجا لانا ہے نا، وہ واجب ہے، اور شکر کی ترغیب دی، ساتھ یہ فرمایا کہ آپ شکر بجا لاؤ، نعمت میں اضافہ کرتا جاؤں گا. فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذاب اللہ لشدید. نافرمانی نہ کرنا، پھر پکڑ بڑی سخت ہے، اور جو نعمت مل رہی ہے اس پر شکر بجا لاؤ، سبحان اللہ الحمدللہ، اور اس نعمت کو ناجائز کاموں میں استعمال نہ کرنا، یہ سب سے اونچا شکر ہے. سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر نفل، یہ بھی شکر ہے، لیکن جان کی نعمت، مال کی نعمت، صحت کی نعمت، عہدے کی نعمت، یہ زندگی کی نعمت، یہ اولاد کی نعمت، یہ سب نعمتیں، یہ تب نعمتیں ہیں کہ جب ان کو جائز امور میں خرچ کیا جا رہا ہے، نافرمانی سے بچایا جا رہا ہے، تو یہی شکر ہے نعمت کا. ورنہ یہی جن کے لیے انسان دوستو بہت کچھ کرتا رہتا ہے، قرآن نے بتایا ہے کہ یہی تمہارے لیے آزمائش، اور یہی بعض دفعہ یہی دشمن ہے، کن کو سنوار رہا ہے. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. سب سے اونچی نعمت تو پھر انسان کا اپنا وجود ہی ہے نا، اس کا سب سے زیادہ خیال کرتا ہے. تو فرمایا ہم زبان بند کر دیں گے میدان حشر میں، اس کے ہاتھ اس کے حق میں یا اس کے خلاف گواہی دیں گے، اس کے پاؤں اس کے حق میں یا اس کے خلاف گواہی دیں گے. پھر اس سے آگے بڑھ کر انسان کی اولاد یا انسان کی بیویاں، یہ ایک بڑی نعمت ہے، لیکن وہ بھی آزمائش ہے، اور بعض دفعہ وہ دشمن ہے. قرآن نے بتایا، فرمایا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدو لکم. یا ایھا الذین آمنوا، سورہ تغابن 28واں پارہ، آخری رکوع تو سورہ تغابن کا دوسرا رکوع ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ فِتْنَةٌ. اے ایمان والو، تمہاری بیویوں میں سے بعض بیویاں، بعض کی بعض بیویاں، بعض اولادیں تمہاری دنیا میں دشمن بن جاتی ہیں، جن کو خوش کرنے کے لیے صبح و شام اپنی برباد کر رہے ہو، اور رشوتیں لے کر بیویوں کے عمدہ جوڑے بنانے والوں، انگریزی سکولوں میں حرام کمائیاں کر کے اپنی اولاد کو پڑھانے والوں، قرآن اعلان کر رہا ہے ہرگز خلاف شرع کمائی نہ کرنا، ورنہ کمائی خلاف شرع کر کے ان کو جب کھلاؤ گے، پہناؤ گے، عمدہ محلات میں ان کو ٹھکانا دو گے، عدو لکم، پھر تمہارے دشمن بن جائیں گے. دنیا کو اپنا محبوب نہ بنانا، آخرت کو اپنا محبوب بنانا، دنیا کسی کی نہیں ہے. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ ورضوان من اللہ. سنو ایمان والو، انما الحیات الدنیا لعب ولہو. اے ایمان والو، دنیا تمہاری نہیں ہے، دنیا کسی اور کی ہے، آخرت تمہاری ہے، آخرت اور لوگوں کی نہیں ہے. جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کو اپنا محبوب بنایا، ان کی دنیا نہیں ہے، ان کی آخرت ہے. جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کو اپنا محبوب نہیں بنایا، دنیا ان کی ہے، آخرت ان کی نہیں ہے. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو، یہ چند دن کا کھیل ہے دنیا کا، وزینہ تم کچھ خوبصورتی کے مناظر بھی ہیں، وَتَفَاخُرُمْ بَيْنَكُمْ، کچھ فخر کی باتیں بھی ہے کہ آج ہم صدر ہیں، کل ہم بھیگ مانگتے پھرتے رہیں گے۔ وَتَفَاخُرُمْ بَيْنَكُمْ وَتَكَاسُرُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور کچھ مال کی بھی فراوانی ہے، کچھ بینک بیلنس بھی ہے، یہ بھی کوئی خوشی کا سبب ہو جاتا ہے۔ اولاد کی کثرت بھی، بیویاں بھی، محلات بھی، یہ بھی فخر کا سبب بن جائے۔ لیکن یاد رکھو وَتَكَاسُرُمْ بَيْنَكُمْ، یہ ساری دنیا کی چند دن کی نعمت و زیب و زینت ہے، اصل کیا ہے؟ وَمَغْفِرَتُمْ وَرِزْوَانُمْ مِنَ اللَّهِ، اپنی مغفرت کرا لینا، اپنے ایمان کو بنا لینا، اپنے اعمال کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق بنا لینا، اس کی دنیا بھی بن جاتی ہے دوستو۔ جس نے نبی کی سیرت کو اپنایا اس کی دنیا بھی بن جاتی ہے، اس کی آخرت بھی بن جاتی ہے۔ یا رب میری ہستی پر، یا رب میری ہستی پر کچھ خاص کرم فرما، یا رب ہم سارے حاضرین کی ہستی پر کچھ خاص کرم فرما، بخشے ہوئے بندوں میں ہم سب کو رقم فرما۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔